Radio 1. 5 uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De president van Peru wordt aangeklaagd voor het aannemen van steekpenningen. President Dina Boluarte wordt regelmatig gezien met dure horloges en sieraden. Het OM vermoedt dat ze die niet zelf heeft gekocht. Boluarte zegt dat ze de luxe spullen niet gekregen, maar geleend heeft. De steun voor de Peruaanse president nam de laatste maanden al sterk af. De afgelopen 5 jaar heeft het land 6 presidenten gehad. Veel van hen zijn in verband gebracht met corruptie of daarvoor veroordeeld. De politie heeft gisteren 73 mensen aangehouden bij een protest op de Dam in Amsterdam. Ze wilden een pro-Israëlische actie verstoren. De betogers werden opgepakt en in een bus gezet. Het liep uit de hand toen een groep medestanders probeerde te voorkomen dat de bus weg kon rijden. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar de politie. 5 agenten zijn volgens de politie mishandeld. Van de 73 arrestanten zitten de meeste nog vast. Nederlanders geven een relatief groot deel van hun inkomen uit aan woonlasten. Het gaat gemiddeld om zo'n 23% van het inkomen. En dat is meer dan in veel andere landen in de Europese Unie, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook wonen in Nederland relatief veel jongeren op zichzelf. Zo'n 17% van de jongvolwassenen tussen de 25 en 30 woont nog thuis. De huurprijzen in Nederland zijn sinds 2015 met 18,5% gestegen. Daarmee behoort Nederland tot de Europese middenmoot. Tennisser Botik van der Zandschulp denkt erover om een punt te zetten achter zijn profloopbaan. Hij werd in de eerste ronde van Roland Garros uitgeschakeld en speelde daar naar eigen zeggen de allerslechtste wedstrijd van zijn leven. Van der Zandschulp is gezakt naar plaats 102 op de wereldranglijst. Hij kwam dit jaar nog op geen enkel toernooi verder dan de tweede ronde. Het weer. Vanochtend is het wisselend bewolkt en af en toe valt een bui. Later op de dag volgt meer regen. Het wordt tussen 16 en 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Gezinnen met 3 of 4 ouders die willen erkenning. Maar op papier kan een kind nog steeds niet meer dan 2 ouders hebben. Ja, dat zorgt bij bijvoorbeeld ziekenhuisbezoeken of vakanties al voor problemen en natuurlijk voor dus vervelende situaties. Vroeg. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van dinsdag 28 mei. Nederland had in 2001 de internationale primeur met het homohuwelijk. Nederland kan nu het eerste land worden dat bij wet regelt dat meerdere personen de juridische ouders van een kind kunnen zijn. Maar dat is vooralsnog niet aan de orde. Huisje, boompje, beestje voor gezinnen met 3 of 4 ouders kom je in de praktijk best wel tegen. Maar wettelijk gezien ligt dat nog anders. Hoe geef je nou vorm aan ouderschap in een wereld die dit nog niet volledig erkent? En zal er na jarenlange strijd nu eindelijk iets veranderen? Dat ga ik bespreken met de schrijfster van het boek Een echte ouder, Eke Krijnen, zelf onderdeel van een meeroudergezin. Goedemorgen, Eke. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Er zijn steeds meer kinderen die opgroeien in nieuwe gezinsvormen die niet binnen de norm vallen. Hoe is dat meervoudig ouderschap nou wel geregeld in Nederland? Het is eigenlijk helemaal niet geregeld momenteel. Dus de wet is gewoon dat een kind 2 ouders heeft. En voor heel veel mensen klinkt dat ook heel normaal. Mensen zeggen ook vaak, een kind heeft nu helemaal een vader en een moeder. Hmm. Maar in praktijk is dat heel anders. En dat is, je zei net, nieuwe gezinsvormen. Dat is eigenlijk, gebeurt het natuurlijk, zo nieuw is het niet. Ik ken volwassen kinderen van meer oude gezinnen. Kinderen die ouder dan ik zijn. Hmm. Dus ook de pioniers, lang geleden, die stichten, ook... Queer mensen willen graag kinderen. Ja. En ze stichten hun gezinnen wel. Het wordt alleen niet door de wet gefaciliteerd. En dat geeft gewoon heel veel problemen. Dus op het moment zelf is het eigenlijk gewoon helemaal niet geregeld. Okay. Wat je wel kan doen als je dus een meeroudere gezin wil, is dat je zelf bijvoorbeeld een contract opstelt met hulp van een advocaat of een notaris, allerlei manieren vindt om het zo zorgvuldig mogelijk vast te leggen. Hmm. Maar wettelijk gezien is er eigenlijk niets. Ja, we gaan het daar natuurlijk uitgebreid over hebben. Wel goed dat je dat even zei, want zo nieuw is het niet. Nu ik erover na aan het denken ben, kennen we het ook wel uit de jaren 60, 70, 80, waarin mensen bijvoorbeeld in communities-achtige situaties leefden. Daar kan je ook wel kritische dingen over zeggen, maar het is inderdaad niet nieuw. Kennen we dit ook wel uit echt historische context? Zijn daar bronnen van? Laten we het over 200 of 300 jaar geleden hebben, bij wijze van spreken. Nou, ik ben zelf geen historicus, maar ik weet, ik bedoel, je hoeft maar een willekeurige familieroman open te slaan of je ziet dat er heel vaak in het bij kinderen krijgen om het traditionele gezin wordt heen gewerkt, toch? Dus heel vaak blijken kinderen niet van de ouders te zijn van wie je denkt dat ze zijn. Dus dat traditionele gezin zo, dat altijd gaat zoals het gaat, volgens mij is dat heel vaak niet het geval. Ja. En ook nooit geweest. De melkboer, hè? We kennen hem allemaal. Wat zeg je? De melkboer. Precies, ja. En nou is het natuurlijk, dat is altijd een hele negatieve associatie. En bij meer oude gezinnen, zoals bijvoorbeeld het mijne, is het heel vaak een heel bewust verhaal. Zoals bij ons, nou ja, twee vrouwen. Ik ben getrouwd met mijn vrouw en een goede vriend van ons. Wij wilden heel graag kinderen. Hmm. Dus dat is, nou ja, een situatie waar we vooraf heel veel erover na hebben gedacht. Heel langer over hebben gepraat. Hebben uitgedacht hoe we dat dan gaan doen. Ja. Hoe we die opvoeding gaan doen. Dus dat is inderdaad, ik zei net, het gebeurt al jarenlang dat gezinnen niet traditioneel zijn. Op een bepaalde manier zijn wij, nou ja, bijna traditioneler of dan een traditioneel gezin, omdat we het zo hebben uitgedacht. Ja, precies. Met elkaar. Ja. Nou ja, en je moet ook eigenlijk wel, omdat er dus allerlei gevolgen zijn. Hè, je moet heel goed nadenken over dat juridische aspect alleen al. Daar komen we zo ook op. Nou, ligt er al sinds 2016 een advies bij het kabinet, hè, zodat kinderen onder bepaalde voorwaarden wettelijk 3 of 4 ouders kunnen hebben. Wat was dat advies destijds? Ja, dat was het advies van de staatscommissie Herijking Ouderschap. Dus zo'n staatscommissie, nou, daar heb je er heel veel van. Dat is best een invloedrijk orgaan. Dat wordt dan door de regering. Die krijgt een opdracht van de regering om iets uit te zoeken. Dit keer was het het ouderschapsrecht, het familierecht. En een van hun opdrachten was om uit te zoeken of een kind inderdaad meer dan 2 ouders moet kunnen hebben. Hmm. En in die staatscommissie namen allerlei experts deel. Dus een jurist, een hoogleraar pedagogiek, allerlei experts. En ze hebben enorm gedegen onderzoek verricht. Dus met allerlei mensen gesproken. Ook kinderen en ouders, maar ook weer andere experts. Het heeft een rapport opgeleverd van meer dan 600 pagina's. En wat heel bijzonder is, die commissie was unaniem. Dus ze hebben unaniem geoordeeld. Het is in het belang van het kind dat de wet aansluit bij de realiteit waarin het opgroeit. En dat betekent dat een kind ook 3 tot 4 ouders wettelijk gezien moet kunnen hebben. Mm-hmm. Mits er aan een aantal voorwaarden voldaan is. Ja. Maar daarin waren ze dus heel duidelijk. En die voorwaarden zijn dat bijvoorbeeld voor de geboorte al afspraken gemaakt zijn door de ouders in spe. Dat het heel helder is hoe de opvoeding eruit gaat zien. Dat er een ouderschapsplan is. Mm. Dus het is ook, er wordt vaak gezegd van, oh, maar dan gaan, weet je wel, we hebben zoveel samengestelde gezinnen en gezinnen naar scheiding. Dat voorstel van de Staatscommissie voor meer ouderschap gaat dus heel bewust over intentionele meer oude gezinnen. Dus meer oude gezinnen die vooraf wisten dat zij met 3 of 4 mensen hun kind wilden opvoeden. Ja. Dus heel anders dan mensen die eigenlijk, nou ja, een samengesteld gezin, dat kan ook goed gaan. Ja. Maar dat weet je vooraf niet. Dat is eigenlijk het leven dat dan ineens zo loopt dat je toch niet blijft bij de partner bij wie je had gedacht. Ja. Maar dat anders loopt. Daarvoor is het voorstel dus niet. Maar het klinkt eigenlijk een beetje twee kanten op. Hè. Je zou het als iets positiefs kunnen zien. Dat er gewoon vanuit experts unaniem wordt gezegd, het is goed als we dit wel wettelijk regelen. Aan de andere kant zitten daar ook wel allemaal voorwaarden aan, waarvan ik denk, ja, in een gewoon normatief huishouden kan je gewoon jezelf gaan voortplanten en niemand die zich afvraagt of je er daarna wel toe in staat gaat zijn. Ja, nee, ik ben heel blij dat je dat zegt. Ik ben het er helemaal mee eens. Er zitten inderdaad allemaal voorwaarden aan. En ik sprak, voor mijn boek, sprak ik de voorzitter van die commissie. Dus ik vroeg hem ook van, wat is dit nou, die voorwaarden? Want dus een van de voorwaarden is bijvoorbeeld, je moet niet alleen een plan maken. Nou, dat is natuurlijk hartstikke goed dat je dat doet. En dat, weet je, ik zou ook elk traditioneel heteroseksueel gezin dat aanraden van tevoren, om eens een plannetje te maken hoe je het eigenlijk gaat aanpakken. Mm. Maar meer oudere gezinnen moeten dan ook dat plan toetsen bij een rechter. Dus dan moet er een rechter komen. Er wordt iemand toegewezen, een bijzonder curator, die de belangen van het nog onverwekte kind moet gaan verdedigen. Dus een hele juridische procedure wordt opgetuigd om te kijken of je inderdaad voldoet aan die, nou ja, aan een goed, of het allemaal wel goed komt eigenlijk. Ja, ja. En dat is natuurlijk heel erg ongelijk, want elk, ja, heteroseksueel gezin kan, als ze vruchtbaar zijn, gewoon kinderen krijgen zonder ook maar enig, zeg maar, te hoeven bewijzen dat ze wel goed voor die kinderen zullen zorgen. En dat is niet eerlijk. Nee. En wat destijds die voorzitter van de commissie daarover tegen mij zei, was van, ja, met die voorwaarden wilden we comfort scheppen voor de tegenstanders. Het is zo controversieel voor sommige mensen dat als we nou dit soort voorwaarden inbouwen, dan bieden we hen wat, ja, comfort, dat woord gebruikt hij, dat het iets makkelijker te verteren valt. Ja, je moet iets geven dat, om iets te nemen eigenlijk. Ja, ja, ja, precies. En dat vind ik moeilijk, want het gaat altijd van ons comfort af. Ja. Dus. Een dag nadat dit advies uitkwam, kopte het Parool, Amsterdamse lokale krant, de vlag kan uit bij regenbooggezinnen. Maar ik vraag me af hoe die vlag er eigenlijk op dit moment bij hangt. Was dat niet iets te optimistisch? Nou, ja, die hangt wel half stoek, hoor. Jeetje. Ja, ja, nee, ik weet het ook nog. Dat 2016, dat was vlak voordat mijn vrouw was toen zwanger van ons eerste kind. Dus ik dacht ook, nou, kijk eens aan. Daar gaan we. Dit gaat goed komen. Straks dan zijn wij met z'n drieën ouder van onze zoon. En dan is al dat extra gedoe, want er was ook veel wettelijk gedoe wat je dan moet regelen. Dat is niet nodig. Dus wij waren heel optimistisch toen. Ja. Ja, 2016. Want ook omdat het zo'n. Ja, dat is alweer en het is een tijd heel terug. Invloedrijk. Maar het is alweer een tijd terug. En dat is, ja, gek. Want allerlei politieke partijen, van links tot rechts eigenlijk, hebben beloofd dit te willen regelen. Je hebt voor die verkiezingen heb je altijd zo'n COC-verkiezingsdebat, waarbij partijen duidelijk maken wat ze wel en niet zullen doen op het gebied van queer emancipatie. Nou, VVD, D66, die zaten in de regering de afgelopen jaren. Die hebben steeds beloofd hier werk van te willen maken. CDA heeft zelfs gezegd dat ze wel wat bezwaren hebben, maar dat die niet in steen gebeiteld staan. Dus er werden steeds beloftes gedaan en toch steeds kwam het er niet door. Of moest er een extra onderzoek gedaan worden, of moest iets nog verder uitgezocht worden. Ja. En dat is er, nou ja, dat extra onderzoek, het zijn herhalende onderzoeken. Want die staatscommissie heeft al eindeloos onderzoek gedaan. En heel goed en gedegen. En dat is ook belangrijk. Het moet ook zorgvuldig. Dat is ook zo. Maar het is nu wel tijd om de boel in gang te zetten. Maar ja, nu naar de met het nieuwe, Met gewoon na de verkiezingen in november, is de situatie wel zo veranderd dat ik eigenlijk heel pessimistisch ben. We gaan het er uitgebreid over hebben, Eke. We nemen ook nog een stukje van jouw boek natuurlijk door. Zit je nou aan de andere kant van de radio mee te luisteren? Heb je hier een vraag of een opmerking over? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. En dan komen we zo naar Goldband en Kinderwens weer bij je terug. Maak je maar geen zorgen, het komt allemaal wel goed. De ooievaar bezorgt ons morgen een mandje op de stoep. Wees niet bang dat het te vroeg is, ik krijg mijn zaakjes voor mekaar. Jij wordt vast een goede moeder, en ik een veel te lieve pa. voor je kopen. En met jou op avontuur. Ik wil de kinderkamer verven. In een onbekende kleur. Waarom zijn we nog niet begonnen? Zijn wij aan de beurt? Wij zijn er klaar voor. Wij zijn er klaar voor. Ik wil een junior. Dit is mijn kinderwens. Dit is mijn kinderwens. Een eigen mini-wens. Geef je vorm aan ouderschap in een wereld die dit nog niet volledig erkent? En zal er na jarenlange strijd nu eindelijk iets veranderen? Dat bespreek ik met de schrijfster van het boek Een Echte Ouder, Eke Krijnen, zelf onderdeel van een meeroudergezin. Wil je nou iets weten hierover of wil je er iets over kwijt? Maak dan gebruik van de NPO Radio 1-app. Vroeg. Merel Wilaert. Eke, ja, we zijn weer bij je terug. In jouw boek Een Echte Ouder onderzoek je bestaande ideeën over het gezinsleven en ouderschap. Begin dit jaar kwam het uit. Mm-hmm. Waarom heb je dit boek geschreven? Nou, vooral omdat toen ik zelf ouder werd en ook tijdens mijn ouderschap, ik zelf gewoon zo'n behoefte had aan om iets te lezen over mijn eigen ervaringen. En dat was er nog eigenlijk helemaal niet. Mm. Dus toen dacht ik, nou, dan probeer ik het zelf op papier te zetten. Ja, en wat is dan een beetje de hoofdlijn? Wil je gewoon je persoonlijke verhaal daarover kwijt? Of heb je ook wel, ben je bijvoorbeeld ook al die onderzoeken ingedoken om eens te kijken hoe dat nou werkt met al die voorwaarden of de juridische kanten van dit verhaal? Nou, het is een essayboek. Maar het is wel persoonlijk, maar ik duik ook zeker al het onderzoek in. En nou, wat ik vooral interessant vond is, wij krijgen als meer oudergezin heel veel vragen. Dus bijvoorbeeld, wie is nou de echte moeder? Of ook gewoon vrij soms door een relatief onbekende van, hey, en hoe hebben jullie ze nou op de natuurlijke manier verwekt, die kinderen? Mm. En wat ik bij dat boek heb gedacht, is die vragen die raken mij natuurlijk vaak. Maar ik wilde weten, wat betekent het? Wat betekent als iemand vraagt, wie is de echte moeder? Wat is dan een echte moeder? En dat heb ik willen onderzoeken in het boek. Dus ik ben daarvoor, nou ja, het is persoonlijk. Ik beschrijf dit soort voorvallen. Maar ik duik ook de literatuur in. Van wat verstaan we eigenlijk onder echte ouderschap? Wat doet dat met mensen? Wat betekent het als je voortdurend bevraagd kan worden? Ja, en heel privé ook. Ik bedoel, komt dit kind echt uit jou, bij wijze van spreken? Ja. Nou ja, het is heel grappig. En ik denk dat iedereen die bijvoorbeeld homo is, dat wel herkent. Dat op het moment dat je dus afwijkt, dat eigenlijk vaak een soort vrijbrief geeft om heel veel vragen te stellen. Dus toen ik net uit de kast was, gingen mensen allemaal dingen vragen over mijn seksleven. Van hoe doen jullie het nou eigenlijk? Hmm. Mensen, ja, die willen heel graag toch hun nieuwsgierigheid bevredigd zien. En blijkbaar als je dus niet volgens het standaardplaatje dingen doet, dan mag je dat vragen. En dat is eigenlijk interessant, want misschien hoeft dat wel niet. Heb jij een antwoord kunnen formuleren op die hoofdvraag die je eigenlijk had? Hè? Van wat bedoelen mensen nou als ze het hebben over echte ouders of over wat echt moederschap inhoudt? Nou, wat je wel kan raden, maar wat ook dus uit al het onderzoek dat ik gedaan heb uitkwam, is dat er zijn een aantal voorwaarden voor wat mensen als normaal en echt beschouwen. Hmm. En één belangrijke daarvan is die biologische verwantschap. Mensen hechten enorm veel waarde aan biologie. En terwijl in praktijk Ik heb bijvoorbeeld 1 biologisch kind en 1 niet-biologisch kind. Daar zit geen verschil tussen. In onze band, in hoe ik voor ze zorg, in hoe ze opgroeien. Maar dat is waar mensen dat is iets maatschappelijk gezien iets waar heel veel waarde aan gehecht wordt. Alleen dan kun je een echte ouder zijn. Ja, dus het zit veel meer dit komt uit de combinatie van jouw zaad en jouw baarmoeder. En mensen zijn eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in welke liefde je vervolgens stopt in de opvoeding. Precies, welke liefde, welke tijd, alle zorg. Hmm. Dat is, en wat ik zelf een heel interessant inzicht vond, is er wordt vaak gezegd, wat ik zelf interessant vond eigenlijk is dat biologie, het is ook een sociaal construct. En daarmee bedoel ik, je maakt wat dat voor betekenis heeft. Het heeft zoveel betekenis omdat iedereen er zoveel betekenis aan toekent. Ja. Maar in praktijk, maakt dat niet zoveel verschil wie nou wie gebaard heeft in ons huishouden. Maar het gekke is dat we dat in andere constructies helemaal niet zo snel lijken te doen. Hè? Als je bijvoorbeeld kijkt naar situaties van adoptie of voogd, dan stellen we die vragen toch minder snel, terwijl het dan ook niet per se over je biologische kinderen gaat. Nee, en dat was ook, want dat is dus, want als je vermoed trouwens dat mensen die een kind geadopteerd hebben ook heel veel impertinente vragen krijgen hoor. Maar inderdaad, waar je dan als je als heterostelde doet, dan voldoe je in elk geval aan de norm dat jij als heteroseksueel stel samenleeft. Ja. Wat ik heel inzichtvol vond tijdens het onderzoek van mijn boek, was het werk van een socioloog die zei, er zijn eigenlijk 4 kernnormen in onze samenleving die cruciaal zijn in de westerse wereld. En dat is 1, heteroseksualiteit. Dus ja, je moet eigenlijk niet homoseksueel zijn of iets wat afwijkt van heteroseksueel. 2, de gendernorm. Dus je moet je wel een beetje gedragen zoals wat we van mannen en vrouwen verwachten. Dan 3, die biologische voortplanting. Je moet kinderen willen krijgen die biologisch aan jou verwant zijn. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld als vrouw zegt, ja, ik wil eigenlijk geen kinderen, krijg je denk ik ook heel veel zooi over je heen. Heel veel van, maar dat weet je nog niet. Of wacht maar tot je wat ouder bent. Dan gaan die eierstokken wel handelen. Ja, of we hebben laatst natuurlijk een documentaire gezien waarin spijtmoeders, hè, die later zeiden, precies, weet eigenlijk niet of ik de keuze nog een keer had gemaakt. Daar hangt ook een enorm taboe op. Dus enorm taboe. En dan de 4e is, je moet ook een romantische partner hebben en willen, maar ook maar 1. Hmm. Dus en wat het is met meer ouderschap, dat morrelt dan al die normen. Want ik ben lesbisch, de vader van ons kind is homo. Het is een manier voor queers mensen om kinderen te krijgen. We morrelen daarmee in de gendernormen, want bij ons zijn er 2 moeders. Dat is al ingewikkeld als je denkt dat er altijd maar 1 vader en 1 moeder is. Kinderen zijn niet allemaal biologisch aan elke ouder verwant. En tenslotte, die 4e, we doen het met z'n 3en. En niet met z'n 2en zoals het eigenlijk hoort. En dat zijn dus, het druist eigenlijk in tegen 4 onderliggende ideeën die we in de westerse samenleving hebben over hoe je kinderen hoort groot te brengen. En dat maakt het blijkbaar zo controversieel. Alles komt daar samen. Ja, alle vooroordelen of al dan niet progressieve ideeën over de 4 dingen die jij net noemde, komen natuurlijk samen in zo'n gezinssamenstelling. Wat misschien ook wel belangrijk is, daarom noemde ik het net, want adoptie, hè, even laten we buitenlandse adoptie hier niet in meerekenen, want dat ligt om andere redenen weer gevoelig. Maar bij adoptie is natuurlijk ook nog eens wettelijk erkend dat dat kan. Dat geldt ook voor pleegoudergezinnen of voor voogdgezinnen. En speelt dat niet ook een hele grote rol in hoe dit dus als een stigma blijft bestaan? Want zodra er gewoon wettelijk erkenning is van dit is een gezinsvorm die bestaat, misschien dat die vragen daar dan ook minder van zouden worden. Omdat we door iets wettelijk te regelen, normaliseer je het ook natuurlijk. Zeker, ja. Dat is heel interessant. En dat zie je ook bij de situatie rondom het huwelijk voor paren van gelijk geslacht, het homohuwelijk. Daar is ook onderzoek naar gedaan. In landen waarin het homohuwelijk werd gelegaliseerd, gingen mensen eigenlijk als vanzelf daarna positiever tegenover homoseksualiteit staan. Zo van, het mag blijkbaar van de overheid. Dan zal het wel goed zijn. Ja, je hoeft er eigenlijk geen gedachten meer aan vuil te maken, zeg maar. Het is gewoon zo. En dat, dus precies. Dus de wet heeft eigenlijk, die heeft de functie om de realiteit te regelen, te ordenen, dat alles in goede banen verloopt. Maar het heeft ook een sterk normerende functie om te laten zien, kijk, dit is zoals wij vinden dat het hoort in Nederland. Ja. En wat interessant is, op dit moment is het dus helemaal niet geregeld. Ja. En dat vertelt onze gezinnen dan ook van, dit is dus eigenlijk niet zoals het hoort. Het vertelt mijn kinderen van, zoals jullie er zijn, dat had eigenlijk niet gemoeten. Ja. Maar het geeft ook mensen die ons afwijzen, die hebben de wet aan hun zijde. En dat maakt het zo, je geeft hen munitie precair. Eigenlijk om aan jouw gezinssamenstelling te twijfelen. Nou zei je net wel, er zijn wel bepaalde wegen naar Rome. Je moet zelf heel veel initiatief nemen. Je moet naar notarissen. Je moet allerlei juridische afspraken maken. Jullie hebben dus een situatie van twee moeders en een vader. Waar liepen jullie allemaal tegenaan? Of waar loop je misschien nog steeds wel tegenaan? Zit dat hem ook in ziekenhuisbezoeken? Dat soort praktische zaken? Ja, bij ons is het zo dat onze kinderen hebben twee moeders, mijn vrouw en ik. En de vader is een goede vriend van ons. De twee moeders die zijn juridisch ouder. Dus wij hebben beide kinderen wettelijk erkend. En Misha, de vader, is wel uiteraard de biologische ouder, maar niet juridisch ouder. En in praktijk maakt dat hem en onze kinderen kwetsbaar als ze bij hem zijn. Het betekent dat elke formele handeling is mogelijk een probleem. En daarin ben je dan afhankelijk van de bereidwilligheid van de professional die je op dat moment tegen je over je hebt. Dus denk inderdaad aan een ziekenhuisbezoek. De biologische ouders langs mogen komen, bijvoorbeeld in noodsituaties. Nou, grappig genoeg niet per se alleen de biologische ouders. Want ik ben dus... Laat ik het zo zeggen. Dus eigenlijk houdt die wet zich ook al lang niet... Ook die twee-ouderwet houdt zich niet aan biologie. Je moet gewoon afspreken wie de wettelijke ouders worden. En bij ons zijn dat dus de twee moeders, waarvan eentje natuurlijk altijd niet biologisch is. Maar het zou dus kunnen als je als niet-wettelijke ouder met je kind naar de dokter gaat. Ons angstscenario is altijd wanneer er een noodsituatie is. Dus dat er een auto-ongeluk gebeurt met onze kinderen. En de kinderen zijn net bij Misha. Hij moet dan met spoed naar het ziekenhuis. En er moet met spoed een keuze gemaakt worden op dat moment die levensbepalend is. En wij zijn niet bereikbaar, toevallig. Ja. Dan kan een arts tegen Misha zeggen van, ja, maar hoor eens, u bent niet de wettelijke vader. U kunt deze beslissing niet nemen. En dat is... Dat is gewoon letterlijk levensbedreigend eigenlijk. Ja, precies. Ja. En dat is een angstscenario. En ik klop het altijd af, maar ik vermoed niet dat het zal gebeuren. Ja. Maar we leven met de mogelijkheid dat dat kan. Maar er zijn ook andere dingen. Ik ken een vader die zijn ouders wonen in Italië. Zij wilde met zijn kinderen naar zijn ouders bezoeken. En hij stond op Schiphol en de douanebeambte zegt tegen hem, ja, maar hoor eens, u bent zijn vader helemaal niet over zijn driejarig zoontje. En dat soort dingen worden gezegd, ook waar de kinderen bij zijn. Oh, ja. Terwijl zo'n driejarig kind weet niet anders dan dat natuurlijk dat een van zijn papa's is. En dat soort momenten stapelen zich ook op. Dus elk moment is mogelijk een moment dat je aan een man in uniform of aan een andere professional moet uitleggen dat je wel echt de ouder bent. Ja, en dan ook nog met je kind erbij, weet je wel? En ook nog met je kind erbij. Ja, dus dat is pijnlijk eigenlijk. En dat geeft een gevoel van onveiligheid. Ja, dat kan ik me enorm voorstellen. Tegelijkertijd, of tenminste daarbovenop nog, kan ik me ook voorstellen dat het überhaupt een pijnlijk gegeven is. Hè? Dus los van waar je allemaal tegenaan loopt, maar in de basis al een soort van, ja, jij hoort er gewoon op papier niet bij. Dat doet misschien ook psychologisch wel iets met je. Nou, zeker. En met de ouders sowieso. Dus bij ons is het zo dat we... Om te zorgen dat onze constructie zo zeker mogelijk is, heeft de niet-biologische moeder haar niet-biologisch kind geadopteerd. Maar dat betekende dat Misha, de vader, zijn afstand van zijn kind moest doen. Dus die heeft in de week na de geboorte, stel je voor, je zit echt net in die kraamtijd, dat zo'n hele kwetsbare, intieme tijd met elkaar is, moest hij een brief sturen naar de rechter, waarin hij zei, nee, ik, Misha, wil niks met dit kind te maken hebben. Het kind heeft van mij niets te verwachten. Hmm. En dat is een brief. Wij weten dat het anders is, want we hebben ook een document opgesteld bij de notaris waarin staat dat hij zeker weten de vader is en dat hij een vaderrol zal bekleden. Ja. Maar ergens op papier staat dus nee, ik doe afstand van mijn kind. Ik vind het heel naar dat we dit ooit aan onze kinderen moeten uitleggen. We zullen uitleggen waarom dat zo gegaan is. Ja. En, maar dat moest, nou, dat was geen fijn moment. Nee, wat een pijnlijke exercitie zeg. En ook los even van hoe emotioneel pijnlijk dat is, is het ook een bureaucratisch geneuzel zeg. Jullie zijn er maar druk mee. Nou. Dus, nou ja, niet alleen wij, maar ook die rechter, die moet het dan weer goedkeuren. Die moet dat. Ik bedoel, het is ook alle. Het kost ook geld. Het is vrij absurd. Het is een hele poppenkast die je optuigt. Ja. En het kost trouwens ons ook geld. Want het zijn, dus dat betekent ook dat je bepaalde middelen moet hebben om dit zorgvuldig te kunnen regelen. Als je nou zeer krap bij kas zit, dan laat je misschien zo'n goede overeenkomst bij een notaris, dan laat je dat misschien achterwege. Terwijl het eigenlijk wel heel belangrijk is om dingen goed te regelen. Ja, want al die formulieren en al die ondertekende documenten kosten allemaal weer geld. Precies. Ja, ja. Dus dat zijn ook dingen die je. Dus het is op die manier ook iets voor de mensen, nou ja, met een zeker inkomen dat je dit allemaal doet. En anders regel je het misschien niet. Dan kan je ook kinderen krijgen. Ja, maar dat kan je ook dus wel samenvatten als nog een soort extra discriminatielaag. Hè? We hebben die vier normen al waaraan getoetst wordt, waar blijkbaar nog steeds geen vooruitgang in zit, omdat het te veel afwijkt van ons klassieke beeld. En dan komt er ook nog eens bovenop, als je het wil, kan je het wel regelen, maar je moet vooral niet te arm zijn, want dan gaat het ook niet door. Nee, je moet hier wel geld voor hebben om het goed te regelen. Zo'n notaris, dat kost gewoon, dat kost wat. En dat hadden wij ervoor over en we hebben inderdaad een spaarrekening waar dat van kon, maar het is inderdaad wel, het kost geld. Eke, wij komen zo bij je terug, waarschijnlijk met een aantal vragen uit de NPO Radio 1 app, maar wij hebben ook altijd nog even wat anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1 app. Honderden 65-plussers komen vandaag in beweging in het Olympisch Stadion in Amsterdam om een nieuw wereldrecord te vestigen. Deze speciale actie is georganiseerd door het Nationaal Ouderenfonds als onderdeel van de Nationale Beweegweek voor Ouderen. De deelnemers worden aangemoedigd door Arnold van der Leijden, de Nederlandse bokser die drievoudig Olympisch brons won. En deze recordpoging is bedoeld om eenzaamheid onder ouderen aan te pakken door middel van beweging. En omdat leeftijd in dit geval slechts een getal is, hoor je nu You Make Me Feel So Young van Frank Sinatra. You make me feel so young. You make me feel that spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. You and I, we're just like a couple of tots running across the meadow, picking up lots of forget-me-nots. Because you make me feel so young. You make me feel there are songs to be sung, bells to be rung, and a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so young. You make me young. You make the spring that sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna run, play, hide. I wanna go and bounce the moon just like a toy balloon. 'Cause you and I, we are just like a couple of tots running across a meadow, snatching up all those forget-me-nots. You make me feel so young. You make me feel there's a song to be sung and the bells to be rung. a wonderful fling to be flung. And even when I'm old and gray, I'm gonna feel the way I do today. 'Cause you make me feel so younger. Frank Sinatra, You Make Me Feel So Young, hoorde je tijdens Vroeg van donderdag 28 mei... en we hebben het over meer ouderschap. Een fenomeen dat in Nederland nog niet officieel erkend is. Deze ouders lopen tegen een flinke portie bureaucratie aan... en naast dat niet alle ouders als de echte ouder worden gezien... stuit je dus ook op verschillende obstakels in de maatschappij. Waarom roept dat meer ouderschap nog steeds zoveel reacties op? En wat zijn nou precies die stigma's? Dat bespreek ik tot 6 uur met Eke Krijnen, zelfmoeder... in een meeroudergezin en schrijfster van het boek Een Echte Ouder. En jij kan natuurlijk nog steeds een vraag achterlaten in die NPO Radio 1-app. Vroege vragen. Ja, Eke, vroege vragen. Een onderdeel waarin we de vraag natuurlijk aan de luisteraar overlaten. Zo krijg ik een vraag van Suzanne en die zegt... ja, jullie richten hier voornamelijk op regenbooggezinnen... maar hoe zit het met bijvoorbeeld tussen haakjes heteronormatieve gezinnen... van gescheiden ouders waarvan de nieuwe partner van de vader of moeder... het kind ook wil herkennen, hoe pijnlijk het ook klinkt... maar kan je dat bij onderhandelingen niet ook beter opgooien? Is dat misschien dat stukje geven en nemen? Ja, ik vind dat een lastige. Het wordt in het rapport van de Staatscommissie gaan die aanbevelingen dus heel nadrukkelijk niet over samengestelde gezinnen naar scheiding. Dus alle voorwaarden voor die meerouderschapswet die de Staatscommissie voorstelt, dat gaat over gezinnen, intentionele meeroudergezinnen. Dus dat je voor de geboorte al weet hoe het zit. Ja. Wat ik lastig vind, is dat meerouderengezinnen, tegenstanders zeggen vaak van ja, maar. Er is zoveel conflict al in een regulier huwelijk of in een reguliere relatie. We kennen allemaal de vreselijke verhalen van vechtscheidingen. Mm. En moet je dan krijgen ouders allemaal extra partners, moet je dat wel willen regelen? En dat is dus in onze situatie, is dat dus allemaal niet aan de hand. Dus wij zijn met meerdere ouders nog voordat het kind geboren is dat al het plan. Dus het is een compleet andere situatie. En ik denk eigenlijk dat we ons daar eerst op moeten richten. En ik kan me heel goed voorstellen dat er situaties zijn van samengestelde gezinnen. Dat je bijvoorbeeld al heel. Dat je ook als zeg maar stiefouder een echte ouderrol hebt. Maar ik denk dat feit toch dat weer jij een andere dit situatie zegt, is. Ja, het is een andere situatie. Maar het feit dat we daar al een term voor hebben... zegt ook iets over dat we daar waarschijnlijk toch ook al verder in zijn. Ik bedoel, als ouders gaan scheiden en er komt een nieuwe partner bij... en dan zeg je, ja, dit is mijn stiefvader... of na het overlijden bijvoorbeeld. Dan is er eigenlijk niemand die daar een vraag over stelt... omdat die term de rol al heel erg omschrijft. Precies, we kennen dit. Ja. Dit is inderdaad een gebruikelijke positie waarin binnen je een rol kunt vervullen. Ja. En voor die twee moeders, daar zijn inderdaad maar beperkte termen. Ik merk zelf ook dat ik niet goed weet hoe ik Misha, dus onze vriend die de vader is, wat is dat van mij? Is hij alleen een vriend? Hij is niet mijn romantische partner. Maar alleen een vriend, dat klinkt ook een beetje. Ja, hij is wel meer dan dat. Hij is de vader van mijn kinderen. Ja. Dus we hebben inderdaad de taal niet om daar goed over te spreken eigenlijk. Anna die heeft een praktische vraag. Die zegt, ik vraag me af hoe de betrokkenheid van al die ouders bij de opvoeding van het kind wordt gewaarborgd. Dus hoe verdelen jullie misschien wel de tijd of de verantwoordelijkheid? Ja, nou, wij hebben het zo dat we hebben een vaste verdeling per week. Dus de kinderen zijn een dag en een nacht altijd bij de vader. Dan nog 1 lang weekend van zaterdag tot en met dinsdag in de maand. Maar we zien elkaar, we wonen bij elkaar om de hoek. Echt serieus, 200 meter verderop woont hij. Dus we zien elkaar heel vaak tussendoor. We doen vaak dingen met z'n allen. Zondag was mijn zoontje jarig. Nou, dan zijn we de hele dag met z'n drieën. Dus we zien elkaar heel veel en alle beslissingen nemen we samen. We zijn vrienden, dus we spreken elkaar ook we waren al vrienden nog voordat er kinderen waren. Dus we spreken elkaar ook veel. En ik denk die betrokkenheid, ik vind het grap, dus die de vraag met het woord waarborg erin vind ik interessant. Want vraag je dat ook aan een, ja, aan een regulier stel? Want ik ken ook wel stellen waarbij de vader compleet verdwenen is in zijn werk. Bijvoorbeeld, ja, hoe waarborg je dat hij betrokken blijft? Ja, hoe waarborg je dat? Bij dit soort vragen, hè, kijk, ik leg ze aan je voor. En terwijl ik het doe, ben ik me er ook wel van bewust hoe jij dit hoort. Zie je dit ook wel als een soort van oprechte nieuwsgierigheid? Of ben je inmiddels ook wel, ja, wantrouwig genoeg dat je in dit soort vragen ook denkt, ja, god, waarom moet ik dit eigenlijk uitleggen? Nou, ik zit nu niet voor niets bij Radio 1 te vertellen over meer ouderschap. Dus ik weet ook, ik ben hier nu. Ja. Dit is nu wat ik doe en wat ik ook graag doe. En ik denk ook... Je ervaart het niet per definitie als vijandig, zo bedoel ik het eigenlijk. Helemaal niet, helemaal niet. En ik vind het juist fijn dat mensen inderdaad dit horen en dan een vraag stellen. Stel ze maar, want nu wil ik dat heel graag beantwoorden. Op het moment dat ik in de Albert Heijn met twee kinderen die moe zijn na een lange schooldag sta, dan even liever niet. Ja. Maar precies nu, ik heb net een kop koffie gehad, heel graag. Maar ik ik denk ook dat het goed is dat we soms hierover dat wij vragen beantwoorden. Alleen het is natuurlijk interessant dat wij vaak moeten spreken zoals hoe waarborg je de betrokkenheid? Dat ik hoor daar wel iets in van zorg. Van, ja. Kan dat wel? Ja. Komt dat wel goed? Ja, nou, het is eigenlijk. Nee, maak je zin af. Ik zou het zo fijn vinden als er eens andersom geredeneerd werd. Van wow, drie ouders. Jeetje, wat zijn daar de voordelen van? Er wordt vaak vanuit wantrouwen geredeneerd. Terwijl onze situatie... Je zou ook heel erg vanuit de voordelen kunnen redeneren. Want die zijn er nogal, kan ik je vertellen. Nou, vertel daar eens over. Wat zijn de voordelen? Nou, ik vind het ontzettend leuk om met z'n drie twee kinderen groot te brengen. Zeker ook om dat met een goede vriend te doen. Met welke vrienden mag je nou zo uitgebreid praten over hoe leuk je kinderen zijn? Ik bedoel, daar moet je bij gewone vrienden echt niet mee aankomen. Die hebben het op een gegeven moment wel gehad. Met eerste woordjes, knappe trucjes, mooie tekeningen. Maar dat is heel leuk. Ik kan met Misha daar eindeloos over praten zonder dat hij er gek van wordt. Nou, en je hebt een extra overlegpartner natuurlijk. Hè? Bij moeilijke beslissingen, als je dat met z'n tweeën moet bekokken. Stoven, dat kan misschien soms simpel zijn, maar het is ook wel lekker om die derde of vierde stem erbij te hebben. Zeker. En ook bijvoorbeeld soms dan, nou, als een kind van ons wat moeilijke fase hebben en dat mijn vrouw en ik ons echt een beetje zorgen maken omdat we er middenin zitten en dat we ook geen flauw idee hebben of we het eigenlijk wel goed aanpakken, dan is het heel fijn als Misha dan komt met frisse energie en ook wat relativeringsvermogen die dan zegt, ah joh, dit komt wel goed. En dat geeft ons ook lucht. Dus het zorgt ook voor heel veel lucht in de opvoeding. Nou, ik kan je ook vertellen dat zeker als je... kinderen hebben is heel erg leuk, maar het is ook best intensief. Ja. Om ze een keertje niet te hebben en op adem te komen... is fijn voor je relatie, is fijn voor je eigen welzijn en gemoed. Zodat je ze vervolgens weer met alle energie weer kunt ontvangen. Ik denk dat dat... ik snap niet hoe traditionele gezinnen dit doen, om eerlijk te zijn. Energy-wise, ja, ja. Hey, ja, dat is zo goed, prettig. We krijgen gelukkig ook natuurlijk leuke opmerkingen binnen. Niet alleen maar vragen, maar ook bijvoorbeeld een tip van Henrike Herber. Die zegt, goedemorgen, wat mij opvalt, kinderen zelf vinden niet zo snel iets raar. Ik lees op scholen voor aan kleuters. Dat doe ik uit het boek Nadia's Dag, mijn boek. Nadia heeft twee papa's en kinderen vragen eigenlijk nooit waarom dat is. Het is een gegeven. En geen onderwerp. Herken je dat? Of heb jij wel gesprekken al met je kinderen waarin je merkt dat zij het gek vinden of dat ze vragen krijgen? Nou, onze kinderen vinden het niet gek. Die vinden toen ze, op het moment dat ze dan naar school gaan, dan komt ineens de wereld binnen. Dus toen vroeg mijn zoontje bijvoorbeeld wel van, of die zegt dan iets als, ja, die heeft maar één mama. Hmm. En dat vindt hij dan heel karig, dat iemand maar één mama heeft. Ja. En hij vindt het... En ook, dus we hebben het wel eens gehad over dat je verliefd mag worden op wie je wil. En dan zegt mijn zoontje, alsof je dan iets heel controversieels gaat zeggen. Ja, en zelfs jongens mogen op meisjes verliefd worden. Want hij is dat niet gewend. Ja. Dus het is ook maar net inderdaad wat je ziet. Ik merk wel dat ook kinderen, ook in de kleuterklas, het gek vinden hoor. Dus ik zit in een bubbel, ik woon in Amsterdam. Er zijn allemaal allemaal ook ja, queer gezinnen bij ons op het schoolplein. Maar nog steeds komen de kleuters van in de klas van mijn dochter wel zeggen van, hé, hoe kan dit nou? Je kan toch niet twee mamas hebben? Ja. Maar van kleuters, ja, dat vind ik dat helemaal niet erg. Die krijgen, ja, zo heel leuk dat die Henrique een verhaal voorleest over twee papa's. En zoveel kinderboeken zijn er natuurlijk niet met dat soort voorbeelden. Ja. Dus het is ook logisch dat kinderen er ja, hier vragen over stellen. Maar als het dan zo is, dan zeggen ze, oh ja, ik snap het. En dan is het... Ja, dan is dat het. Dat is het leuke aan kleuters. Ja, die hebben dan is dat ook, gewoon wat het is. Ja. Die lopen ook helemaal niet aan tegen al die juridische vraagstukken die het met zich meebrengt. Tenminste, ze kunnen daar slachtoffer van zijn, maar ze zijn daar nog niet hyperbewust van. Ze merken dat niet, nee. En ook voor hen is het ook nog niet zo van een kind heeft een vader en een moeder. Als zij dan vervolgens een kind zien dat twee moeders en een vader heeft, dan, nou, oh, dan is dat blijkbaar hoe het is. Ja, dus ja. Dat is het leuke aan kleuters. Hey, ik krijg ook een vraag van Jos. En die zegt, onze zoon wordt ook vader in september. Hij is de donorvader, zoals in de uitzending ook wordt verteld of over wordt gesproken. Hij en zijn vriend en twee moeders die getrouwd zijn, zijn de wettelijke ouders. Hoe zit het als de moeder van het kind komt te overlijden of de moeders gaan uit elkaar? Wat gebeurt er dan? Ja, dit is nou typisch zoiets waarvan ik denk, dat moet je echt wel even goed geregeld hebben. Ja, moet je hebben. Goed regelen. Nou, allereerst gefeliciteerd voor deze aanstaande grootvader. Ja, wat lief. Nee, dat moet je goed regelen. Dat is dus precies iets wat je goed moet regelen. Wat een meer ouderschapswet zou stoppen. Bij ons is het dus inderdaad zo dat we ook dus twee wettelijke moeders hebben en één niet-wettelijke vader. Op het moment dat wij nu toevallig, of dat bijvoorbeeld één. Dat ik bijvoorbeeld overlijd, dan zou je het zo kunnen hebben dat. Of dat wij met z'n tweeën overlijden, dus de twee moeders, dan zouden de ouders van mijn vriendin bijvoorbeeld onze kinderen kunnen opeisen. Want ze gaan vaak naar de grootouders. Ja, die worden dan automatisch voogd eigenlijk. Ja. Dus, nou ja, maar dat zijn dingen die je vrij makkelijk kan regelen via de rechtbank. Je kunt gewoon een voogd aanwijzen. En dan, bij ons is dat uiteraard Misha. Ja. Dus dat hebben we geregeld. En we hebben daar ook afspraken over in ons ouderschapscontract. Maar je moet het vastleggen. Mm. En dan nog hopen dat, mocht er een situatie komen, dat de overheid, de rechterlijke macht, goed beslist op zo'n moment. Maar als je alles vastlegt, ben je wel zekerder daarvan. Eke, wat ik ook wel merk, want we hebben net natuurlijk wat pluspunten opgenoemd. Hè, van we kunnen denken vanuit het wantrouwen in zo'n gezin, maar we kunnen het ook andersom benaderen. Wat zijn eigenlijk de voordelen? Onder andere van Roland en van Jorrit krijg ik toch een beetje de vraag. Die denken waarschijnlijk in, jeetje, je zou maar in een soort vechtscheiding met z'n vieren terechtkomen. Dat is echt wel nog heftiger dan met z'n tweeën. Zijn dat ook dingen waar jij dus heel erg over nadenkt? En zit er iets in die redenatie? Nou, natuurlijk moet je daarover nadenken. Maar ik zou willen dat paren waar ze maar met z'n tweeën zijn, er ook over na zullen denken. En het punt is, het wordt vaak als argument aangegeven waarom je meer ouderschap niet zou moeten doen. En dat vind ik geen goed argument. Om twee redenen. Ik denk dat zoals meer oude gezinnen hun gezin vormgeven, dat wel beschermt tegen ernstige conflicten, omdat je vooraf zulke goede afspraken maakt. Hmm. Maar daarbij, juist als er conflicten zijn, is het belangrijk dat de wettelijke positie van de ouders gelijkwaardig is. Ja. Net zoals in een regulier gezin. Als er dan een conflict is, dan zijn in elk geval beide ouders evenveel erkend door de wet. Dus dan wordt dat in elk geval op dat punt geen ongelijke machtsstrijd. Bij ons is het nu zo, wij zijn de twee wettelijke ouders, de moeders. Dus als wij nu een enorm conflict met Misha, de vader, zouden krijgen, kunnen wij bij wijze van spreken naar Japan emigreren. En dan heeft hij daar niet zo heel veel over te zeggen. En dan ziet hij zijn kinderen nooit meer. Nou, stel je voor. Dus eigenlijk zou je zeggen, juist dat argument is een voorargument om dit wel wettelijk precies te regelen. Ja. Juist als er conflicten zijn, is het in het belang van het kind dat er geen ongelijke machtsstrijd tussen alle ouders komt. Ja, laten we toch even met in ons achterhoofd, hè, de nieuwe politieke realiteit doornemen. We hebben het al gehad over het feit dat sinds 2016 er eigenlijk al een soort afspraak lag om dit wel wettelijk te gaan regelen. Omdat we ook gewoon mee veranderen met de tijd. Er zijn allerlei afspraken over gemaakt. We hebben al geconcludeerd, helaas zien we daar nog niks van terug. Dat regenboogakkoord, dat is toenmalig ondertekend door bijvoorbeeld de VVD, PvdA, GroenLinks, D66, SP. Inmiddels hebben we te maken met een VVD, PVV, BBB en NSC. Wat doet dat nou met jou? Aan het begin zei je al dat je daar toch wel pessimistisch van wordt. Nou, het beangstigt me echt. Als in, ik ben sinds de verkiezingen echt beduidend somberder over, nou ja, de wereld sowieso. Is natuurlijk nogal een tranendal, om eerlijk te zijn. Maar specifiek op dit punt ook vind ik het heel zorgelijk. Ook zeker als ik het... meerdere dingen. Als ik het regeerakkoord lees, dan zie ik niet dat er iets echt gebeurt aan queer emancipatie. Bijvoorbeeld dat er gesproken wordt over dat het onderwijs op school neutraal moet zijn. Ja, wat is neutraal? Ja. En dat gaat denk ik over de onrust van de afgelopen tijd. Over bijvoorbeeld voorlichting over dus inderdaad seksuele gerichtheid. Daar raken mensen erg van in paniek. Maar wat ik vooral ook heel zorgelijk vind, er was begin april een kamerdebat over meer ouderschap. En wat ik vooral merk is dat dus partijen als de PVV en NSC totaal ongeïnformeerd zijn. Dus ze zeggen dingen als welk, dus PVV-kamerlid Vondeling, die zei zelfs, ja, welk probleem lost dit nou eigenlijk op? Nou ja, maar ze zei daar ook bij van, ik heb niks tegen andere gezinsstructuren, dat wordt er dan wel bijgezegd, maar daarna zegt ze inderdaad, maar ja, ik zie ook niet hoe we dit probleem, welk probleem lost dit dan precies op? Ja, precies. Het is een beetje het idee van, ik weet niet, iedereen heeft wel die ene oom of die buurman die dan zegt, nou, ik ben niet racistisch, maar ik moet geen zwarte mensen, zeg maar. Het is een beetje dat idee, dat ben je volgens mij dan wel. Dus ik heb niks tegen die gezinsstructuren, maar we hoeven het inderdaad niet te regelen. Ja, ik geloof niet dat je er dan echt niks tegen hebt. En wat Nicolien van Vroonhoven van NSC zei is van, we moeten het niet ingewikkelder maken dan het is. En ik vind dat ook zo'n raar argument, want het land besturen is nogal ingewikkeld. Als je kijkt naar het regeerakkoord, er staan talloze dingen nog, in. Is dit niet nu nog veel ingewikkelder? Met mensen naar een notaris moeten sturen, vervolgens weer via een advocaat een ander juridisch ding vast laten precies, leggen. De situatie is nu ook ingewikkeld, dus we maken het niet ingewikkeld. De situatie voor ons is nu heel specifiek ingewikkeld. Maar ingewikkeldheid is eigenlijk nooit echt een belemmering geweest om iets te doen, toch? We zijn toch niet... Dat kunnen we toch? Ja. Het NSC heeft andere voorstellen en ook het hele regeerakkoord staat vol met voorstellen dat als ze bepaalde dingen willen doorvoeren, dat er dan verdragen moeten worden aangepast. Dat er allemaal... Dus voor dingen die ze belangrijk vinden, is ingewikkeldheid geen probleem. Maar het toont eens te meer dat ze het eigenlijk niet belangrijk vinden. Ja, we kunnen wel de grondwet gaan wijzigen voor een constitutioneel hof als we dat zouden willen, maar dit is te veel precies gevraagd. Zo lees je dit dat eigenlijk. Dit is te ingewikkeld. Ja, ja. En eigenlijk, wat ook wel... De staatscommissie heeft een hele bijlage met hele concrete voorstellen hoe burgerlijk wetboek 1 kan worden aangepast. Nou, zo ingewikkeld is dat ook niet. Het zijn vooral de doorwerking ervan in bijvoorbeeld fiscaal recht. Maar in principe ligt er een soort proef eigenlijk hoe je dit zou kunnen doen. Ja, sterker nog, er zijn 600 kantjes besteed aan dat dit gewoon te stimuleren valt. Hè? Dat wordt gewoon onderschreven door mensen die hier anders dan ongeïnformeerd juist wel over geïnformeerd zijn. Een andere vraag. Kijk, ik hoor in jou dat je je zorgen maakt over de progressie hiervan, dat het eigenlijk stil komt te liggen. Maar maak je je ook wel eens echt zorgen dat het terug wordt gedraaid? Als je bijvoorbeeld kijkt naar Italië, hè, waar namen van lesbische moeders bijvoorbeeld, van geboorteaktes geschrapt worden. Dat is echt de tijd terugdraaien. Zijn dat dingen waar je je zorgen over maakt? Ja, nou heel erg. Ja, zeker. Dus dat nieuws van Italië was inderdaad de afgelopen zomer met Meloni aan het roer. Is dat ineens gebeurd, dat gemeenten de namen van dus lesbische moeders, zoals ik, van een niet-biologische lesbische moeders, van een geboorteakte schrapte. Dus dan denk je dat je goed zit, dat je erkend bent en ineens wordt dat teruggedraaid. Nu heeft de Italiaanse rechtbank daar nu een stokje voor gestoken trouwens, dus dat mocht niet. Dus dat is dan tenminste weer een overwinning. Ja, maar je bent maar wel alweer een paar maanden verder en dat betekent dat je voor alles naar de rechter moet stappen. Dus, ja. Precies. Nou ja, en ook als ik kijk naar hoe het bijvoorbeeld is gegaan met de transgenderwet, daar moest nog over gedebatteerd worden. En de NSC en SGP dienen verdorie een motie in om überhaupt het gesprek erover af te kappen. Ik vind dat ook een terugval, want dan betekent het ging nog niet eens over of die wet aangenomen zou worden, maar vooral, wij willen het hier niet eens over hebben. Ja. En ik vermoed dat met meer ouderschap, dat het straks ook, dat zij er alles aan zullen doen om dit hele gesprek als onderwerp van tafel te zullen vegen. Ik vind dat heel schokkend. En ook als ik kijk naar hoe iemand als Geert Wilders spreekt over queer emancipatie. Hij heeft het over genderwaanzin, diversiteitsgeneuzel. Ja, dat gaat over mensen zoals ik. Het gaat over mij. Ja. Dat is geen geneuzel. Het is geen waanzin. En zeker wat je natuurlijk ook vaak hoort, is dat mensen dit bekrachtigen door op te komen voor het kind. In dit geval, hè, van we vinden het heel belangrijk dat een kind veilig en fijn opgegroeid wordt. Maar ik vraag me daarbij altijd af van, help je het kind nou echt door hun ouders de hele tijd zo zwart te maken? Al dan niet op tv, al dan niet op X, al dan niet op... Nou, precies. Nee, dat helpt zeker niet. Maar ook gewoon heel praktisch. Hè? Het is maar net wel het belang van het kind, van welk kind je voor ogen hebt. Voor onze kinderen is het in belang dat ook hun vader wettelijk erkend wordt. Dus dat als hij medicijnen wil ophalen bij de apotheek, dat hij ze gewoon meekrijgt voor ze. Ja. En allemaal dat soort dingen. Dat als hij sterft, dat ze van hem kunnen erven zonder daar heel veel belasting over te betalen. Allemaal dat soort redenen is het in het belang van mijn kinderen dat het geregeld wordt. Maar zeker ook wat je noemt. Hoe helpt het mijn kinderen dat hun gezin gestereotypeerd wordt? Zij hebben queer ouders. Dus alle stereotypen over queer ouders, alle negativiteit, dat gaat ook over hen. Je weet hoe het is als je eigen ouders, als bijvoorbeeld een vriend iets lulligs zegt over je moeder of je vader, ook al heb je zelf soms misschien een ruzie met je moeder. Dat mag niet. Dat is altijd een grens te ver, toch? Mensen komen niet aan je familie. Ja. Nou ja, dat mijn kinderen krijgen als je inderdaad de politici in het woord hebt, heel veel zooi over hun familie heen. En dat is naar. En misschien en zelfs op een leeftijd waar we inderdaad net over hadden. Ja, daar zijn zij helemaal niet mee bezig. Behalve gewoon de klassieke kindervragen. Hè? Hoezo heb je twee mama's of twee papa's? Dat is nog één ding. Maar als het inderdaad gewoon echt in de maatschappij geworteld gaat worden om met wantrouwen naar jullie constructie te kijken, dat lijkt me ook voor het kind juist heel onveilig. Dus ook al vind je er wat vanuit allerlei conservatieve overwegingen, dat kan je ook voor jezelf houden, denk ik dan persoonlijk als het maar. Ja. Nee, goed, ik hoop dat de luisteraars zich dat ter harte nemen. Kijk, ergens snap ik wel hoor, dat het gewoon wennen is, als je het misschien voor het eerst hoort. Wat jij net eigenlijk zelf al zei, hè? Het gaat ook over goed geïnformeerd worden. Je hebt niet voor niks dat boek geschreven. Wat hoop je ook dat de lezer meekrijgt? Ik neem aan dat je dit niet alleen maar hebt geschreven voor mensen die in meer oudergezinnen zitten, maar ook gewoon voor de wat normatievere constructies. Wat hoop je mee te geven? Nou ja, ik heb het ook wel echt geschreven voor mensen zoals ik hoor. Omdat er zo weinig herkenning is van. Ik bedoel, er zijn best wel veel verhalen over jongvolwassenen die homo zijn of trans. Maar er zijn veel minder verhalen over queer ouders. Dus daarom heb ik het ook geschreven. Dat je is herkend en van hey, dit maak ik ook mee. Oh, wat fijn dat iemand dit even heeft opgeschreven. Ja. Maar zeker ook voor mensen die eigenlijk wel welwillend zijn. Want daar ken ik best wel veel mensen van. Die echt ons het allerbeste wensen, maar soms geen idee hebben wat ze nou eigenlijk precies vragen. Als ze zo'n vraag stellen als wie is nou de echte moeder. Ja. Dus ik hoop wel dat het boek dat doet. En ook wat ik merk, dus heel veel mensen in mijn progressieve omgeving die zelf hetero zijn, hebben eigenlijk geen flauw idee hoe slecht het wettelijk geregeld is. Dus zij denken, mooi, jullie hebben met z'n drieën kinderen, wat fantastisch, wat fijn dat het zo kan en wat fijn voor jullie. Maar ze weten eigenlijk niet van de juridische rompslomp. En ik wat je net zei, de angsten die je er toch altijd bij blijft houden. Van hè, gaat dit overeind blijven of gaat dit zomaar sneuvelen? Precies. Hey, zijn er landen waar dit meervoudige ouderschap wel wettelijk geregeld is? Waar we een beetje af zouden kunnen kijken op het moment dat een politici zegt, ingewikkeld. Ja. Nou, het is heel interessant inderdaad. Dat is er. En dat heeft trouwens ook de staatscommissie destijds meegenomen in haar onderzoek. In Canada, in British Columbia, kan je wettelijk gezien drie ouders hebben. Dus dan heb je een constructie met bijvoorbeeld twee moeders en een vader. En wat de grap daarvan is dat het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld is. Dus als je daar een kind krijgt, moet je bij de aangifte bij de gemeente een ouderschapsplan overleggen. Dat moet je laten zien. En dat is het. Dus je hoeft niet van alles te laten toetsen. En dan kan een kind dus meer dan twee ouders hebben. Ja. Ook nog niet ideaal, want vier kan dan weer niet. En er zijn ook nog andere plekken. Ik meen in een specifieke Amerikaanse staat waren er ook situaties waarin kinderen meer dan twee ouders hadden. Ja. Dus we zijn niet eens de primeur. Nou, daar ga je alweer. Gek land ook eigenlijk, hè, dat Amerika. Ja. Aan de ene kant zo conservatief en dan is er toch weer een staat waar dit in één keer, waar dit in één keer wel weer kan. Maar dat zou je aan Machteld Vonk moeten vragen. Ja. Zij is hoogleraar familierecht, zij weet het. Oké, dus we gaan het nog niet munten als waar. We hebben dit nu gezegd, nee, maar Canada in ieder geval. British Columbia is een feit, ja. Canada wel. Hey Eke, ik wil je ontzettend bedanken voor toch ook weer dit inzicht van je leven. Maar ook benoemen waar je nou allemaal tegenaan loopt. Zowel op juridisch vlak als de zorgen die je hebt op politiek gebied. Goed dat wij daar even over bijgepraat worden. Ik wil je enorm bedanken, man, voor deze ochtend. Nou, heel graag gedaan. Ik vond het een leuk gesprek. Ja, insgelijks. Eke Krijnen dus, schrijfster van het boek Een Echte Ouder. Overal te vinden, neem ik aan. Ja, zeker. Mooi, dankjewel. Hey, zometeen is het NOS Radio 1 Journaal van 6 uur alweer te horen op deze zender. Morgen zijn wij er weer met een nieuwe gast, nieuw onderwerp. Ja, we gaan zo richting de Europese verkiezingen. Dus we zullen veel daarbij gaan stilstaan de komende dagen. Via verschillende landen werpen wij een blik op de EU. Dat kunnen lidstaten zijn, maar dat kunnen ook kandidaat-lidstaten zijn die aan bod komen. Dus mocht je daar geïnteresseerd in zijn, blijf dan vooral elke ochtend tussen 5 en 6 naar ons luisteren. We zijn ook terug te vinden als podcast in je favoriete podcast-app. Voor nu dus het Radio 1 Journaal van alweer 6 uur. Tot morgen. NPO Radio.